महाभारत उद्योग पर्व पंचनवतितमोध्याय। कौरव सभा में श्री कृष्ण का प्रभावशाली भाषण। वैशंपायनुवाच ते स्वासीनेषु सर्वेषु सृष्टिं भूतेषु राजसु वाक्यम अभ्याददे कृष्ण सुद्रष्टो दुन्दविश्वनः। जीमूतयो घर्मान्ते सर्वां संश्रावयन् सभां धृतराष्ट्रम् अभिप्रेक्ष समभासत माधव। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब सभा में सब राजा मौन होकर बैठ गए तब सुंदर दंतावली से सुशोभित तथा दुन्दुभि के समान गंभीर स्वर वाले यदुकुल तिलक भगवान श्री कृष्ण ने बोलना आरंभ किया। जैसे ग्रीष्म ऋतु के अंत में बादल गरजता है, उसी प्रकार उन्होंने गंभीर गर्जना के साथ सारी सभा को सुनाते हुए धृतराष्ट्र की ओर देखकर इस प्रकार कहा। श्री भगवान वाच कुरुणां पांडवानां च समस्यादिति भारत अप्रणासेन वीराणाम एतत् याचितुमागतः। श्री भगवान बोले, भरत नंदन, मैं आपसे यह प्रार्थना करने के लिए यहाँ आया हूँ कि क्षत्रिय वीरों का संहार हुए बिना ही कौरवों और पांडवों में शांति स्थापन हो जाए। राजन्नान्यत् प्रवक्तव्यं तव नय श्रेयसं वचः विदितं जेवते सर्वं वेदितव्यं अरिन्दम। शत्रुदमन नरेश, मुझे इसके सिवा दूसरी कोई कल्याणकारक बात आपसे नहीं कहनी है, क्योंकि जानने योग्य जितनी बातें हैं वे सब आपको विदित ही है। इदं यद्य कुलं श्रेष्ठं सर्वराजसु पार्थिवं सुतवृत्तोपसंपन्नं सर्वैः समुदितं गुणैः। भूपाल, इस समय समस्त राजाओं में यह कुरुवंश ही सर्वश्रेष्ठ है। इसमें शास्त्र एवं सदाचार का पूर्णतः आदर एवं पालन किया जाता है। यह कौरव कुल समस्त सद्गुणों से संपन्न है। कृपानुकंपा कारुण्यम आनशंस्यम च भारत तथार्जवम क्षमा सत्यम कुरुस्वे तद विशेष्यते। भारत, कुरुवंशियों में कृपा, अनुकंपा, करुणा, अनुशंसता, सरलता, क्षमा और सत्य, ये सद्गुण अन्य राजवंशों की अपेक्षा अधिक पाए जाते हैं। दूसरों को सुख पहुँचाने की सहज भावना का नाम कृपा है। दूसरों का दुख देखकर द्रवित होना एवं काप उठना अनुकंपा कहलाता है। दूसरों के दुख को दूर करने का भाव करुणा है। क्रूरता का सर्वथा अभाव अनुशंसता कहलाता है। तस्मिन्नेवं विधे राजन् कुले महत् तिष्ठति त्वन्निमित्तं विशेषेण नेहयुक्तम् असाम्प्रतम्। राजन, ऐसे उत्तम गुण संपन्न एवं अत्यंत प्रतिष्ठित कुल के होते हुए भी यदि इसमें आपके कारण कोई अनुचित कार्य हो तो यह ठीक नहीं है। तम विधारयता श्रेष्ठ कुरुणां कुरुसत्तम मिथ्या प्रचरतां तात ब्राह्मे स्वाभ्यंतरेषु च। तात, कुरुश्रेष्ठ, यदि कौरवगण बाहर और भीतर प्रकट और गुप्त रूप से मिथ्या आचरण अर्थात असद व्यवहार करने लगे तो आप ही उन्हें रोककर सन्मार्ग में स्थापित करने वाले हैं। ते पुत्रास्तव कौरव्य दुर्योधन पुरोगमाः धर्मार्थौ पृष्ठतौ कृत्वा प्रचरन्त्रेन संशवत। कुरुनंदन, दुर्योधनादि आपके पुत्र धर्म और अर्थ को पीछे करके क्रूर मनुष्यों के समान आचरण करते हैं। अशिष्टागत मर्यादा लोभेन हितचेतसः स्वेषु बंधुषु मुख्येषु तद्वेत्थ पुरुषर्षभ। पुरुष रत्न, ये अपने ही श्रेष्ठ बंधुओं के साथ अशिष्टतापूर्ण बर्ताव करते हैं। लोभ ने इनके हृदय को ऐसा वशीभूत कर लिया है कि इन्होंने धर्म की मर्यादा तोड़ दी है। इस बात को आप अच्छी तरह जानते हैं। सेयमापन महाघोरा कुरुस्वेव समुत्थिता उपेक्षमाणा कौरव्य पृथ्वी घातयिष्यति। कुरुश्रेष्ठ, इस समय यह अत्यंत भयंकर आपत्ति कौरवों में ही प्रकट हुई है। यदि इसकी उपेक्षा की गई तो यह समस्त भूमंडल का विध्वंस कर डालेगी। शक्या चेयम शमयितुम त्वं चेदिच्छसि भारत न दुष्करो यत्र शमो मतो मे भरतर्षभ। भारत, यदि आप चाहते हो तो इस भयानक विपत्ति का अब भी निवारण किया जा सकता है। भरत श्रेष्ठ, इन दोनों पक्षों में शांति स्थापित होना मैं कठिन कार्य नहीं मानता हूँ। त्वय्यधीन शमो राजन मयि चैव विशाम्पते पुत्रान् स्थापय कौरव्य स्थापयिष्याम्यहं परान्। प्रजापालक कौरव नरेश, इस समय इन दोनों पक्षों में संधि कराना आपके और मेरे अधीन है। आप अपने पुत्रों को मर्यादा में रखिए और मैं पांडवों को नियंत्रण में रखूंगा। आज्ञा तौ हि राजेन्द्र कार्या पुत्रै सहान्वयैः हितं बलवदप्येषां तिष्ठतां तव शासने। राजेन्द्र, आपके पुत्रों को चाहिए कि वे अपने अनुयायियों के साथ आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करें। आपके शासन में रहने से ही इनका महान हित हो सकता है। तव चैव हितं राजन् पाण्डवानामथो हितं शमे प्रयतमानस्य तव शासनकांक्षिणः। राजन, यदि आप अपने पुत्रों पर शासन करना चाहे और संधि के लिए प्रयत्न करें तो इसी में आपका भी हित है और इसी से पांडवों का भी भला हो सकता है। स्वयं निष्फलमालक्ष्य संविधस्व विशाम्पते सहाय भूता भरता तवैव स्युर्जनेश्वर। प्रजानाथ, पांडवों के साथ वैर और विवाद का कोई अच्छा परिणाम नहीं हो सकता। यह विचार कर आप स्वयं ही संधि के लिए प्रयत्न करें। जनेश्वर, ऐसा करने से भरतवंशी पांडव आपके ही सहायक होंगे। धर्मार्थ योतिष्ठ राजन पांडवैरभिरक्षितः नहि शक्या तथा भूता यत्नादपि नराधिप। राजन, आप पांडवों से सुरक्षित होकर धर्म और अर्थ का अनुष्ठान कीजिए। नरेंद्र, आपको पांडवों के समान संरक्षक प्रयत्न करने पर भी नहीं मिल सकते। नहि त्वां पाण्डवैर्जेतुं रक्षमाणं महात्मभिः इन्द्रोऽपि देवैः सहितः प्रसहेत कुतो नृपः। महात्मा, पांडवों से सुरक्षित होने पर आपको देवताओं सहित इंद्र भी नहीं जीत सकते, फिर दूसरे किसी राजा की तो बात ही क्या है। यत्र भीष्मश्च द्रोणश्च कृपकर्णो विभंसते अश्वस्थामा विकर्णश्च सोमदत्तोऽथ बालिक सैन्धवश्च कलिंगश्च काम्बोजश्च सुदक्षिणः युधिष्ठिरो भीमसेन सव्यसाची यमौ तथा सात्यकेश्च महातेजा युधिष्ठिरश्च महारथ कोनुतान् विपरीतात्मा युद्धेत भरतर्षभ। भरतश्रेष्ठ, जिस पक्ष में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, विवंसति, अश्वस्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, बालिक, सिंधुराज, जयद्रथ, कलिंगराज, काम्बोज, नरेश, सुदक्षिण तथा युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, महातेजस्वी, सात्यकी तथा महारथी युधिष्ठु हो, उस पक्ष के योद्धाओं से कौन विपरीत बुद्धि वाला राजा युद्ध कर सकता है। लोकस्येश्वरतां भूय शत्रुभिश्चाप्यधृष्यतां प्रास्यसे त्वमित्रघ्न सहित कुरु पांडवैः। शत्रुसूदन नरेश, कौरव और पांडवों के साथ रहने पर आप पुनः संपूर्ण जगत के सम्राट होकर शत्रुओं के लिए अजय हो जाएंगे। तस्य ते पृथ्वी पाला त्वत्समाः पृथ्वी पते श्रेयांश्चैव राजान संधास्यन्ते परम तप। शत्रुओं को संताप देने वाले भूपाल, उस दशा में जो राजा आपके सम्मान या आपसे बड़े हैं वे भी आपके साथ संधि कर लेंगे। स त्वं पुत्रैश्च पौत्रैश्च पितृभिर्भ्रातृभिस्तथा सुहृदद्धि सर्वतो गुप्त सुखम सक्षसि जीवितुम्। इस प्रकार आप अपने पुत्र पौत्र पिता भाई और सुहृदों द्वारा सर्वथा सुरक्षित रहकर सुख से जीवन बिता सकेंगे। एताने वह पुरोधाय सत्कृत्य च यथा पुरा अखिलां भोक्षसे सर्वां पृथ्वी पृथ्वी पते। पृथ्वी पते, यदि आप पहले की भांति इन पांडवों का ही सत्कार करके इन्हें आगे रखें तो इस सारी पृथ्वी का उपभोग करेंगे। एतैहि सहित सर्वैः पांडवैः स्वैश्च भारत अन्यान् विजेश्च मे शत्रु नेशसार्थ तवाखिलः। भारत, इन समस्त पांडवों तथा अपने पुत्रों के साथ रहकर आप दूसरे शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार आपके संपूर्ण स्वार्थ की सिद्धि होगी। तैरेव उपार्जितां भूमिं भोक्षसे च परम तप यदि संपत्स्यसे पुत्रैः सहामात्यैः नराधिप। शत्रु संतापी नरेश, यदि आप मंत्रियों सहित अपने समस्त पुत्रों पांडवों और कौरवों से मिलकर रहेंगे तो उन्हीं के द्वारा जीती हुई इस पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। संयुगे वै महाराज दृश्यते महान क्षय क्षये चोभय तो राजन कम धर्म मनुपश्यसि। महाराज, युद्ध छिड़ने पर तो महान संसार ही दिखाई देता है। राजन, इस प्रकार दोनों प्रकार का विनाश कराने में आप कौन सा धर्म देखते हैं। पांडवैर्निहित संख्ये पुत्रैर्वापे महाबलैः यद्विन्दे था सुखम राजन तद्रोही भरतर्षभ। भरत श्रेष्ठ, यदि पांडव युद्ध में मारे गए अथवा आपके महाबली पुत्र ही नष्ट हो गए तो उस दशा में आपको कौन सा सुख मिलेगा, यह बताइए। सुराश्च हिगतास्त्राश्च सर्वे युद्धाभिकांक्षिणः पांडवास्तावकाश्चैव तान् रक्ष महतो भयात्। पांडव तथा आपके पुत्र सभी सूरवीर अस्त्र विद्या के पारंगत तथा युद्ध की अभिलाषा रखने वाले हैं। आप इन सब की महान भय से रक्षा कीजिए। न पश्येम कुरुन् सर्वान् पांडवाश्चैव संयुगे छीडानुभयत सूरान् रथिनो रथिभिर्हतान्। युद्ध के परिणाम पर विचार करने से हमें समस्त कौरव और पांडव नष्ट प्राय दिखाई देते हैं। दोनों ही पक्षों के सूरवीर रथी रथियों से ही मारे जाकर नष्ट हो जाएंगे। समवेता पृथिव्यां हि राजानो राजसत्तम अमर सवसमापन्ना नासियेयूरिमा प्रजा। नृपसेठ, भूमंडल के समस्त राजा यहाँ एकत्र हो अमरस में भरकर इन प्रजाओं का नाश करेंगे। त्राहि राजन्निमं लोकं न नस्येयूरिमा प्रजा त्वयि प्रकृतिमा पन्ने शेष स्यात् कुरुनंदन। कुरुकुल को आनंदित करने वाले नरेश, आप इस जगत की रक्षा कीजिए, इससे इन समस्त प्रजाओं का नाश न हो। आपके प्रकृतिस्थ होने पर ये सब लोग बच जाएंगे। शुक्लावदान्या हिमंत आर्या पुण्याभिजातयः अन्योन्न सचिवा राजन तान् पाहि महतो भयात्। राजन, ये सब नरेश शुद्ध उदार लज्जाशील श्रेष्ठ पवित्र कुलों में उत्पन्न और एक दूसरे के सहायक हैं। आप इन सब की महान भय से रक्षा कीजिए। शिवे ने मे भूमिपाला समागम्य परस्परम स भुक्त्वा च पित्त्वा च प्रतियान्तु यथा गृहम्। आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे ये भोपाल परस्पर मिलकर तथा एक साथ खा पी कर कुशल पूर्वक अपने अपने घर को वापस लौटे। सुवासत सग्नश्च सत्रता भरतर्षभ अमरसम च निराकृत्य वैराणी च परम तप। शत्रुओं को संताप देने वाले भरत कुलभूषण ये राजा लोग उत्तम वस्त्र और सुंदर हार पहनकर अमरस और वैर को मन से निकाल कर यहाँ से सत्कार पूर्वक विदा हों। हार्दम यत् पांडवे स्वासी प्राप्ते स्मिन्नायुष क्षय तदेव ते भवत्वद्य संधस्व भरतर्षभ। भरत श्रेष्ठ, अब आपकी आयु भी क्षीण हो चली है, इस बुढ़ापे में आपका पांडवों के ऊपर वैसा ही स्नेह बना रहे जैसा पहले था, अतः संधि कर लीजिए। बाला विहीनाः पित्रा ते त्वयैव परिवर्धिता तान् पालय यथा न्यायं पुत्रांश भरतर्षभ। भरतर्षभ, पांडव बाल्यावस्था में ही पिता से बिछुड़ गए थे, आपने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, अतः उनका और अपने पुत्रों का न्यायपूर्वक पालन कीजिए। भवतैव हि रक्षास्ते व्यसनेषु विशेषतः माते धर्मस्तथैवार्थो नश्येत भरतर्षभ। भरत भूषण, आपको ही पांडवों की सदा रक्षा करनी चाहिए, विशेषतः संकट के अवसर पर तो आपके लिए उनकी रक्षा अत्यंत आवश्यक है ही, कहीं ऐसा न हो कि पांडवों से वैर बांधने के कारण आपके धर्म और अर्थ दोनों नष्ट हो जाए। आहु स्वाम पांडवा राजन्नभिवाद्य प्रसाद्य च भवतः शासनात् दुःखम् अनुभूतम् महासहानुगैः। राजन, पांडवों ने आपको प्रणाम करके प्रसन्न करते हुए यह संदेश कहलाया है, तात आपकी आज्ञा से अनुचरों सहित हमने भारी दुख सहन किया है। द्वदेशाम् मानि वर्षाणि वने निर्व्यूषितानि त्रयोदशम तथा ज्ञात ही सहजने परिवत्सरम्। 12 वर्षों तक हमने निर्जन वन में निवास किया है और 13वां वर्ष जमन समुदाय से भरे हुए नगर में अज्ञात रहकर बिताया है। स्थाता न समये तस्मिन् पतिते पतेति कृतनिश्चयाः नाहा स्म समयं तात तच्चनो ब्राह्मणा विदुः। तात, आप हमारे ज्येष्ठ पिता हैं, अतः हमारे विषय में की हुई अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहेंगे, अर्थात वनवास से लौटने पर हमारा राज्य हमें प्रसन्नता पूर्वक लौटा देंगे। ऐसा निश्चय करके ही हमने वनवास और अज्ञातवास की शर्त को कभी नहीं तोड़ा है, इस बात को हमारे साथ रहे हुए ब्राह्मण लोग जानते हैं। तस्मिन् समये तिष्ठ स्थितानां भरतर्षभ नित्यं संक्लेशिता राजन् स्वराज्यान् संलभे बही। भरतवंश शिरोमणे, हम उस प्रतिज्ञा पर दृढ़ता पूर्वक स्थित रहे हैं, अतः आप भी हमारे साथ की हुई अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहें। राजन, हमने सदा क्लेश उठाया है, अब हमें हमारा राज्य भाग प्राप्त होना चाहिए। तम धर्म अर्थम संजानन सम्यक नस्त्रात्मर्हसि गुरुत्वं भवति प्रेक्षन बहुन क्लेशास्ति तीक्ष्महे स भवान् मातृपितृवद्मासु प्रतिपद्यताम्। आप धर्म और अर्थ के ज्ञाता हैं, अतः हम लोगों की रक्षा कीजिए, आप में गुरुत्व देखकर आप गुरुजन हैं, यह विचार करके आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए हम बहुत से क्लेश चुपचाप सहते जा रहे हैं, अब आप भी हमारे ऊपर माता पिता की भांति स्नेहपूर्ण बर्ताव कीजिए। गुरुर्गरीयसे वृत्तिर्या च शिष्यस्य भारत वर्तामहे त्वयि च ताम त्वं च वर्तस्व नस्तथा। भारत, गुरुजनों के प्रति शिष्य एवं पुत्रों का जो वर्ताव होना चाहिए हम आपके प्रति उसी का पालन करते हैं। आप भी हम लोगों पर गुरुजनोचित स्नेह रखते हुए तदनुरूप बर्ताव कीजिए। पित्रा स्थापयेतव्या हि वयम् उत्पथमास्थिताः संस्थापय पतिस्यस्मान् तिष्ठ धर्मे सुवर्त्मनि। हम पुत्रगण यदि कुमार्ग पर जा रहे हों तो पिता के नाते आपका कर्तव्य है कि हमें सन्मार्ग में स्थापित करें। इसलिए आप स्वयं धर्म के सुंदर मार्ग पर स्थित होइए और हमें भी धर्म के मार्ग पर ही लाइए। अहुश्चे माम परिषदम पुत्रास्ते भरतर्षभ धर्मज्ञेषु सभासत्सु नेहयुक्तम असाम्प्रतम। भरत श्रेष्ठ, आपके पुत्र पांडवों ने इस सभा के लिए भी यह संदेश दिया है। आप समस्त सभासदगण धर्म के ज्ञाता हैं। आपके रहते हुए यहाँ कोई अयोग्य कार्य हो यह उचित नहीं है। यत्र धर्मो य धर्मेण सत्रम सत्यम यत्रान्यतेन च अन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः। जहाँ सभासदों के देखते देखते अधर्म के द्वारा धर्म का और मिथ्या के द्वारा सत्य का गला घोटा जाता हो वहाँ वे सभासद नष्ट हुए माने जाते हैं। विद्धो धर्मो य धर्मेण सभां यत्र प्रपद्यते न चास्य शल्यं कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः। धर्म एतानारुजति यथा नद्यनुकूलजान। जिस सभा में अधर्म से विद्ध हुआ धर्म प्रवेश करता है और सभासदगण उस अधर्म रूपी कांटे को काट कर निकाल नहीं देते हैं वहाँ उस कांटे से सभासद ही विद्ध होते हैं, अर्थात उन्हें ही अधर्म से लिप्त होना पड़ता है। जैसे नदी अपने तट पर उगे हुए वृक्षों को गिराकर नष्ट कर देती है उसी प्रकार वह अधर्म विद्ध धर्म ही उन सभासदों का नाश कर डालता है। ये धर्मम अनुपश्यंत तुष्णिम स्थाध्यायंत आतते ते सत्यमाहुर धर्मम च न्यायम च भरतर्षभ। भरतश्रेष्ठ, जो पांडव सदा धर्म की ओर ही दृष्टि रखते हैं और उसी का विचार करके चुपचाप बैठे हैं वे जो आपसे राज्य लौटा लेने का अनुरोध करते हैं वह सत्य धर्म सम्मत और न्याय संगत है। शक्यम किमन्यद्वक्तुं ते दानादन्यज्जनेश्वर ब्रुवन्तु ते महीपाला सभायां ये सभां समासते धर्मार्थौ संप्रधार्यैव यदि सत्यं ब्रवीम्यहं प्रमुञ्चे मां मृत्युपासा क्षत्रियान् पुरुषर्षभ। जनेश्वर, आपसे पांडवों का राज्य लौटा देने के सिवा दूसरी कौन सी बात यहाँ कही जा सकती है। इस सभा में जो भूमिपाल बैठे हैं वे धर्म और अर्थ का विचार करके स्वयं बतावें मैं ठीक कहता हूँ या नहीं। पुरुषरत्न, आप इन क्षत्रियों को मौत के फंदे से छुड़ाइए। प्रसाम्य भरत श्रेष्ठ मामन्यो वचमन्वगा पित्रं त्रेभ्य प्रदायांसं पांडवेभ्यो यथोचितं ततः सपुत्र सिद्धार्थो भुंक्ष्व भोगान् परं तपः। भरत श्रेष्ठ, शांत हो जाइए, क्रोध के वशीभूत न होइए। परम तत् पांडवों को यथोचित पैतृक राज्य भाग देकर अपने पुत्रों के साथ सफल मनोरथ हो मनोवांछित भोग भोगिए। अजात शत्रुं जानी शेषितं धर्मे सतां सदा सपुत्रे त्वयि वृत्तिं च वर्तते यां दराधिप दाहितश्च निरस्तश्च त्वामेव उपाश्रित पुनः। नरेश्वर, आप जानते हैं कि अजात शत्रु युधिष्ठिर सदा सत्पुरुषों के धर्म पर स्थित हैं। उनका पुत्रों सहित आपके प्रति जो बर्ताव है उससे भी आप अपरिचित नहीं हैं। आप लोगों ने उन्हें लाक्षागृह की आग में जलवाया तथा राज्य और देश से निकाल दिया, तो भी वे पुनः आपकी ही शरण में आए हैं। इंद्रप्रस्थम त्वयैवासौ सपुत्रेण विभासितः स तत्र विवसन् सर्वान् वशमानीय पार्थिवान्। तन्मुखान करोत राजन् न च त्वामत्य वर्तत। पुत्रों सहित आपने ही युधिष्ठिर को यहाँ से निकालकर इंद्रप्रस्थ का निवासी बनाया। वहाँ रहकर उन्होंने समस्त राजाओं को अपने वश में किया और उन्हें आपका मुखापेक्षी बना दिया। राजन, तो भी युधिष्ठिर ने कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। तस्यैवं वर्तमानस्य सौबलेन जहेसताम् राष्ट्राणि धनधान्यं च प्रयुक्त परमोपदी। ऐसे साधु बर्ताव वाले युधिष्ठिर के राज्य तथा धन धान्य का अपहरण कर लेने की इच्छा से सुबल पुत्र शकुनी ने जुए के बहाने अपना महान कपट जाल फैलाया। सतामवस्थां संप्राप्य कृष्णां प्रेक्ष सभागतम् क्षत्रधर्मादमेयात्मानाकंपत युधिष्ठिरः। उस दयनीय अवस्था में पहुंचकर अपनी महारानी कृष्णा को सभा में तिरस्कार पूर्वक लाई गई देखकर भी महामना युधिष्ठिर अपने क्षत्रिय धर्म से विचलित नहीं हुए। अहम तो तव तेषां च श्रेय इच्छामि भारत धर्मादर्था सुखाच्चैव महाराजन्निन स प्रजा अनर्थमर्थम मन्वानोप्यर्थ चानर्थमात्मनः। भारत, मैं तो आपका और पांडवों का भी कल्याण ही चाहता हूँ। राजन, आप समस्त प्रजा को धर्म अर्थ और सुख से वंचित न कीजिए। इस समय आप अनर्थ को ही अर्थ और अर्थ को ही अपने लिए अनर्थ मान रहे हैं। लोभे ते प्रसितान पुत्रान गृहणीस्व विषाम पते छिता शुश्रूषित पार्था छिता योद्धुमरिन्दमाह। यत्ते पथ्यतमं राजन् तस्मिन् तिष्ठ परम तप। प्रजानाथ, आपके पुत्र लोभ में अत्यंत आसक्त हो गए हैं, उन्हें काबू में लाइए। राजन, शत्रुओं का दमन करने वाले कुंती के पुत्र आपकी सेवा के लिए भी तैयार हैं और युद्ध के लिए भी प्रस्तुत हैं। परम तप, जो आपके लिए विशेष हितकर जान पड़े उसी मार्ग का अवलंबन कीजिए। श्री वैशंपायनवाच तद्वाक्यं पार्थिवा सर्वे हृदय समपूजयन् न तत्र कश्चित् वक्तुं हि वाचं प्राक्राम मदग्रत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के उस कथन का समस्त राजाओं ने हृदय से आदर किया। वहां उसके उत्तर में कोई भी कुछ कहने के लिए अग्रसर न हो सका। इति श्री महाभारते उद्योग परमणि भगवद्ध्यान परमणि श्री कृष्णवाक्ये 95वां अध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में कौरव सभा में श्री कृष्ण वाक्य विषयक 95वां अध्याय पूरा हुआ।